кейбіре 13-дугар бөлік. Ахадуусын хайраар хайрлахан үргэлжлүүлээ. Харих хүмүүст цочломтгай хандхаа бүү март. Учир нь зарим хүмүүс үүгээрээ тэнгэр элч нарыг мэдлгүй зочилсан юм. Тэдэнтэй хамт хоригдсан юм шиг хоригдох стыг санаж явагдав. Та нар өөрсдөө ч гэсэн бие дотор байгаа тул ад үзэгдсэн хүмүүсийг санаж яв. Бүгд гэрлэлтийг хүндлэг туун. Ор дэрэнч бузартаагүй байг. Учир нь янхан ирчүүдийг болон завхайрагчдыг бурхан шүүн. Байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байна. Амьдрал чинь мөнгийг хайрлахаас чөлөөтэй байг. Учир нь тэр өөрөө би чамайг хизээч орхихгүй. Би чамайг хизээч мартахгүй гэж айлдсан. Тиймд бид зоригтойгоор эзэн миний туслагч мөн би айхгүй. Хүн намайг яах юм бэ гэдэг. Та нарт бурхны үгийг ярьж, та нарыг тэргүүлж явсан хүмүүсийг сана. Тэдний биеийн хэрхэн авч явсны үр дүнг санаж, итгэлийг нь дуурай. Есүс Христ өчигдөрч, өнөөдөрч хэвээрээ бөгөөд, мөнхөд хэвээрээ байна. Та нар янз бүрийн хачин жигтэй сургаалуудад сэтгэл бүү татагд. Учир нь зүрх сэтгэл чинь хоолоор бус, нэгүүлслэр тэнхэрх нь сайн. Хоол хүнсээр байгсад нь ямар ч ач тусыг олоогүй билээ. Бидэнд тахилын ширээ бий. Асар дүүлчилдэг хүмүүс түүнээс юм авч идэх эрхгүй байдаг. Учир нь ариун газар руу цусыг нь нүглийн төлөөх тахил болгон тэргүүн тахилчийн авчирдаг тэдгээр амьтдын бий нь буудлын гадна шатаагддаг юм. Тиймээс Есүс өөрийнхөө цусаар хүмүүсийг ариусгахын тулд бас хаалганы гадна зовсон билээ. Иймээс түүнийг дормжилсан дормжиллыг бид үүрэн буудлын гадна гарч түүн рүү очицгоё. Учир нь энд бидэнд мөнгө хот алга, харин бид эрх хотыг ирж байна. Тиймд түүгээр дамжуулан бурханд түүний нэрийг хүлээн зөвшөөрдөг уруулын үржимс буюу Магдалины тахилыг үргэлж өргөцгөөй. Сайныг үйлдэхэ болон хуваалцахаа бүү март. Учир нь ийм тахилууд бурханд тааламжтай. Удирдагчдаа дагаж тэдэнд захирагдаг туун. Учир нь тэд тооцоо хийгчд адил та нарын сэтгэлийг сэрэмжлэн харгалзаж байдаг. Тэд үүнийг санаа алдалгүйгээр баяртайгаар хийг. Ингэх нь та нарт ямарч ашиг болохгүй. Бидний төлөө залбирах туу. Бид өөрсдийг аливаа зүйлд хүндлүүштэй авч явахыг хүсэн. Сайн мэс чанартай гэдэгтээ бат итгэдэг. Намайг та нар руу удахгүй очиулаасай гэж залбирахыг би хичээнгүйлэн гуйж байна. Хончтын хончин болох бидний эзэн Есүсийг мөнх гэрэний цусаар дамжуулан үхэхстээс амьлуулсан амар амгалангийн бурхан өөрийнх нь хүслийг гүйцэтгэх аливаа сайн хэрэгт та нарыг чадвартай болгож өөрийнхөө мэлмэд тааламжтай зүйлийг бидний дотор бүтээлгэхээр Есүс Христээр дамжуулан ажиллаж байна. Есүс Христэд алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Ахдуу нараа, энхүү сургамжийн үгийг тэвчин байж хүлээн аваарай гэж би танараас гуй. Учир нь би танарт товчхон бичлээ. Бидний ахдуу болох Тимот суллагдсныг дуулгая. Хэрв тэр удахгүй ирвэл би түүнтэй хамт танартай уулзна. Бүх удирдагчдаа болон ариун хүмүүст минь түргээрэй. Италаас эргэсэд та нарт минь хүргэж байна. Нэгүүлсэн та бүгдтэй байх болтугай.